Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam. Alâ seyyidil mursaline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, birkaç husus paylaşalım. Vaktin el verdiği kadar Ramazan-ı Şerif'in faziletleri hakkında tabii neleri kaçırdığımızı da kaçırmakta olduğumuzu da göz önünde bulundurmak için ve bundan sonra daha gayretli olmak için inşallah efendim birkaç gün de kalsa, birkaç saat de kalsa, birkaç dakika de kalsa insan kazanmak durumundadır. Kazanması lazım. Yani ne kazanırsa kar kabilinden bakması lazım. Bugüne kadar da gevşeklik yapıldıysa bu mübarek gecelerde son 10 gecelerdeyiz. Bu gece tek gece değil. 24. gecedir. Fakat bu gecenin de bir önemi var. Bu yüzden önümüzde yani iftar edeceğimiz bu mübarek gecede hakkında Ahmed İbni Hanbel'in radıyallahu anh Taberi'nin işte Taberani'nin birçok kaynak Beyhaki yani diğer birçok okuduklarımda bu kadar kaynak yok. Yani diğer birçok okuduğumda bir kaynak iki kaynak da yetiyor bize ama bu çok kaynakları olan bir hadis-i şeriftir. An Vasile temnil Eskai radıyallahu teala anhu enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem قال فنزل القرآن ل24 من رمضان. Kainat efendisi buyurdular ki Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'in 24'ünde indirilmiştir. Bize ne bundan? Bize ne bundan olur mu? İşte Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildi ayette. İnne enzelnâ fî leyletil kadri. Kadir gecesinde indirdik. Şimdi bu hadiste bayağı güçlü kaynakları çok sıhhatli bir hadis. Bunda da buyuruyorsa ki 24'ünde indirildi. Ne olacak şimdi? Birleştirdiğin zaman ne oluyor? Kadir gecesi olma rivati güçleniyor. Ya işte tek geceleri demediniz mi şimdi bir de çift mi eklediniz? Ya biz eklemedik mübarek benim laflarımı hep yanlış anlıyorlar. Ben olanı konuşuyorum. Olmayan nasıl uydurayım ya? Ama biz ihtiyatlı olmak durumunda değil miyiz yani? Önümüz zaten 10 gece. Ya 10 gecenin hepsini ibadetle ihya edeceksin. Zaten niye sallallahu aleyhi ve sellem itikafa giriyordu? 10 gece 10 günü tamam camide mescitte ibadetle ihya diyordu. Anlasana ki bu burada var. Şimdi bu gece 24. gece. Bundan dolayı sahabe-i kiram ve selef-i salihin yani geçmiş büyükler ilk 3 asır ehline ekseri zikrediliyor bu tabir. İlk 3 asır ehli en hayırlı olan işte sahabe tabi'in, tebe'i tabi'in 24. geceyi ihya etmeye çok önem vermişlerdi. Kitaplarımızda böyle zikrediyor. İbn-i Recep el-Hanbeli'nin Letaiful Marif var. Yani bu kitap senenin aylarının işte günlerinde ilgili vazifelerden bahseder. Çok muhteber bir kitaptır. Bu kitapta diyor ki sahabe ve tabi'in selef-i salihin 24. gece ihya'ya çok önem verirlerdi. Bak bu şimdi hepsi hakkında olmayan bir görüş. Ve bu gecedir yani. Bu şimdi işte iftarla gireceğimiz gece. Enes İbni Malik radıyallahu teala Hazretleri sahabeden 24. gece olunca yani bu mübarek gecede gusül abdesti alırdı. Şimdi Enes İbni Malik kafadan iş yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene en yakın hizmetinde bulunduğu için tam sünnetleri öğrenmiştir. Ve çok hadis-i şerif rivayet eden bir sahabi. Gusül abdesti alırdı. Bak sen, işte bu bir sünnettir. Bunu sahabe yapmış. Ya sahabe kafadan iş yapmaz. Sahabenin yaptığı da sünnettir. Çünkü neden? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den görmüş. Siz zaten geçen de Bukhari hadisinde de geçmiyor muydu ki 10 gecenin her birinde gusül alırdı. Laktesele beynel aşayin. Bu Bukhari. Akşam yatsı arasında yani. Beynel ezaneyn diyor. İki ezan arası akşamla yatsıyı kastediyor. Gusül alırdı diyor 10 geceler. Demek ki irtikaftayken onu istisna etmiş, niyet etmiş. Abdest alır gibi yani sallallahu aleyhi ve sellem abdest şeklinde gusül alırdı. İrtikaftayken. Şimdi onun için bu sünnet zaten Hazreti Enes'ten de öteye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Ama zaten insanların çoğu itikafta değildir. Gusül abdesti almaları çok daha kolay. Sonra güzel kokular sürerdi. Kıymetli kokular öyle. Efendim kalitesiz şeyler sürmeyin. Kimyasal, alkol içerikli olabilir. Alkol içerikli olmasa da hiç yani. Bir kıymeti harbiyesi yok. Hakiki ot sürün, hakiki gül sürün, hakiki misk, hakiki amber. Bulmaya bakın, arayan bulur yani. Bu mübarek geceler için ayırmak lazım bir kenara. Melekler bu kokulardan çok hoşlanır. Onları sürenlere yakın olurlar. Dualarına amin derler. Ondan sonra güzel kokular sürerdi ve güzel elbise giyerdi. Güzel elbise yani işte yeni olması. Yeni olması mühim değil. Güzel yani setre avrette güzel cübbe. Her tarafını örtecek bir cübbe mesela. İyi kumaştan olabilir. Güzel elbise giyer. Burada en mühimi temizliktir. Yani temiz elbise giymektir. Eski de olsa temiz olması, herkes yeni elbise alamaz. Ama elbisesini güzel yıkamalıdır, temizlemelidir. Sabah olduğu zaman Hazreti Enes Efendimiz o işte elbisesini katlardı. Bir daha 2 sene beklerdi. Ramazan'ın 24'üne kadar o elbiseyi bir daha giymezdi. Sadece 24'ünde giyer. Bu da ilginç bir şey. Yani Enes İbni Malik gibi bir sahabeden İbni Recep Hanbeli'nin bunu nakletmesi bize çok büyük bir hedef belirtiyor. Ve bu gece ihya için teşvik eder mahiyet taşıyor. Mutlaka bu gecede ibadet ihya edeceğiz. İnşallah. Efendim, ibadet ihyasında da en mühim şey, zaten geceler bir avuç. En mühim şey nedir? Teravih'tir. Teravihi asla ihmal etmemek lazımdır. Bu mübarek gecenin teravihinde, yani tabii geçen seneden herhalde hatırlıyorum, şimdi bakayım. Burada bizim şeyin sayfanın ayarı kaçmış. 24. geceyi teravih kılanlar için müjdesi nedir? Ve leylete rabi'ate vel işirin e'adallahu kitabı bi yemini. 24. gece teravih namazı kılan, tabi erkekler cemaatle kılmaya gayret etsinler, Allah Teala amel defterini sağ elinden verecek. Sağ elinden vermek demek cennete girmek demek. Ya bir gecenin teravihiyle bu olur mu? Ya mübarek adam işte. Herkese nasip olmuyor bu teravih 24. gece. Kime Mevla nasip ettiyse anla ki defterini sağ elinden verecek o adamın. Ama tabii iman tabii ki şart, ehl-i sünnete göre inanmak şart. Böyle inanmadan, etmeden, haramlardan sakınmadan, sırf bir gece teravih kılmak, farz namazları kılmadan. Ya farz namazı kılmayan da teravih kabul olmaz ki, ben onu kaç kere söylüyorum. Sen hemen diyorsun ki bir gecede bu kadar fazilet olur mu? Bir gecede bundan da fazla faziletler olan geceler var. Ama Kur'an söylüyor yani Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Yani hadi hadislere inanmayasan. Ayete ne diyeceksin? Bir gece var ki 1000 aydan hayırlı. E demek olabiliyor. Mevla öyle geceler yaratmış. Dolayısıyla bu kadar fazilet olur mu? Niye olmasın? Ama şartları unutmayalım. Evvela ehl-i sünnete göre itikad. Ehl-i sünnete göre inanmayan, kadere inanmayan, alın yazına inanmayan, efendim, Kur'an'daki ayetlerde mucizelere inanmayan, Mutezile mezhebindeki işte hocalar, ilahiyatçılar, şunlar bunlar. Bunları dinleyenler, bunlara inananlar, inananların, ona zaten farz namazını kılsa da kabul olmaz. O ayrı bir şey. İtikad hiçbir şeye benzemez. İtikattan sonra salih amel. Burada da İslam şartları devreye giriyor. 5 vakit namaz başında gelir. 5 vakit namazı kasten kaçıran adam, kaza bırakan adam teravih kabul olmaz. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bir damla içki içen 40 gün namazı kabul olmaz. Bu hadis-i şeriftir. İçki kitabında bu hususta ne kadar hadis-i şerifler yazdık. Değil mi? Men şeribel gamr, kim içki içerse lem tukbel min salatu 40 yeme. 40 güne kadar namazları kabul olmaz. Tabi sarhoşken namaz zaten kılamaz. Ayıldıktan sonra kılmayacak mı? Kılacak. Borçları düşebilir. Yani çünkü 40 gün namaz kılmasın demek değil bu. Ama 40 güne kadar kabul olmaz kıldığı. Kabul olmaz demek yan gelirleri olmaz. Faziletleri olmaz. Borcu düşebilir yani. Borca borç. Onun için sen hem 40 gün evvel içki içtiyse şimdi 24. gece teravih kılsan bile 40 gece içindekilerin hiçbiri kabul olmuyor zaten. Yani bu şartların hepsini tek tek sayamam. Tek tek sayamam. Ama siz burada akıllı adamsınız da anlayacaksınız. Şimdi bu gece defterini sağ elinden verir. Bu bir müjdedir. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmektedir. Bustan-ı Fukara'da da var daha. Ben bunu evvelki kaynaklarda da gördüm. Sonra benim kaynaklarım Süleyman Ektübanesi'nden almıştım ama tabii çok daha evvel 700-800 sene evvel eserlerde de bu rivayet vardı. Bazıları buna ilişik ediyorlarmış. Teravide bu kadar sevap olur. Ya Allah, Allah'ın sevabına sınır olur mu? Fazl-ı Kerem'ine sınır olur mu? Vallahu zülfazl-ı azim. Çok büyük fazl-ı kerem sahibiyim. İyilik ettim mi? Sonsuz ederim Allah buyuruyor. Allah vasi'un alim. Her bakımdan geniş Allah. Ne var adama defterin sağ elinden vermekte Allah için? Celle Celaluhu. Ne zorluk var. Ama işte deminki şartları da haiz olmak lazımdır. Tabii ki hiç günahsızlık şartı koyamayız. Hiç günahsız değiliz çünkü hiçbirimiz. Ama bazı kebair günahların işte içki gibi efendim zina gibi bunlardan tevbe etmek lazım. Özellikle namazsızın hiçbir amelinin kabul olmadığı kesin hadis-i şeriflerle. Bir içki içenin 40 gün namazı kabul olmadığı kesin sabittir. Bir de namaz kılmayan hiçbir ameli kabul olmaz. Hiçbir ameli. Ne zekatı kabul edilebilir. Ondan sonra efendim ne fitresi, yani 5 vakit namazın farzlarını kılmayan adamın hangi ameli, ben yapmasın demiyorum. Ama hiçbiri Allah'ın de kabul olmayacak. Bu hadis-i şerifle sabittir. Ondan sonra yani namaz hakkında bu özel midir? Özeldir diyebiliriz. Hani mesela ben şimdi nas olmayan, ayet hadis olmayan bir konuda konuşamam. Mesela şunu diyemem ki bir adam faiz yemiş, bu adamın 40 gün namazı kabul olmuyor. Ben bunu diyemem. Çünkü hadiste yok bu öyle bir şey. Haramdır, büyük günahtır. İşte annesiyle zina etmek gibi 70 küsur şubesi var. Bunlar hadistir. Ben bunları derim. Ama namazı kabul olmaz, orucu kabul olmaz demek için nas lazım, delil lazım. Kıyas edemeyiz bu işlerde. O bundan dolayı ama namazı delillerini gördüm. 5 vakit mutlaka kılın. Yoksa teravihiniz kabul olmaz. Bu kesin bir şeydir. Ama bugüne kadar kılmadım. Tam tevbe edersin. Şimdi 5 vakit namaza başlarsın. Geçmiş yerinde kaza etmez, niyet edersin. Allah'a söz verirsin. Bu saatten sonra kabul olur. Bak şimdi Kadir Gecesi'ne yaklaşılıyor. Bu gece olma ihtimali var. 25. gece tek gece olma ihtimali var. Ondan sonra 27. gece en ümitli gece geliyor. Bu kadar cehennemden azatlılar, beraat alacaklar olacağı şu mübarek mevsimde. Ahir utkum minen nar. Ramazanın sonu cehennemden beraat alınır, azatlıktır buyurulan şu mevsimde namaza söz vermeyenler, 5 vakit namaza başlayıp söz vermeyenler ne Kadir gecesinden bereket umsunlar, ne bayram gecesinde. Onlar dostlar gibi bayram edemezler. Allah'ın dostlarının listesinde onlar yok. Namazsız adam yok Allah dostlar listesinde. Yok cennetlikler listesinde. Ya bunu kesin söylüyorum. Bu kadar ayet hadis gördüğüme göre söylüyorum. Namazdan mühim bir iş, amel yok çünkü. Başka amele benzemiyor. Yani namazsızlık hemen hemen şirk. Şirkten bir aşağıda geliyor. Şirkle arasında başka mertebe yok yani. Zina etmekten de beter, içki içmekten de beter, kumar oynamaktan da beter, faiz yemekten de beter. Bir namazı kasten terk etmek. Onun için ben size Allah için duyuruyorum. Hemen namaza söz verin. 5 vakitte başlayın. O arada da bu gece teravihini kılın. Biz Hanefiyiz. Hanefi'de kaza borcu olan kılabilir nafileler. Evet. Amma ve lakin. Daha da gerisine gidersek ehl-i sünnet itikadından bahsediyorum. Evet, her kim ehl-i sünnet itikadından kıl kadar, karış kadar ayrılırsa o lem yekbelillâhu minü sarfen ve lâ adle. Allah ne farzını kabul eder ne nafilesini kabul eder. Zaten o zaman farzı da kılsa kabul etmiyor. Çünkü neden? İtikadı bozuk. Bir itikadı düzelteceğiz. Bizim iman, İslam, ilmanın ilk bölümü buna kefildir yani o kadar bir şeye doğru inansan. Yani öğrenmek bakımından konuşuyorum. Kısa da olsa. Çünkü ilmi kelamın derinliklerine girmek avam nasıl için caiz değildir. Hatta mahzurludur, sıkıntılıdır yani. Yeter herkesin anlayacağı dilden yazılmışı. Ondan sonra farzlar, 5 vakit namaz. Zaten orucu tutuyorsunuz elhamdülillah. Oruç daha kolay geliyorsa 5 vakit namaza göre. 5 vakit namaz daha zor geliyorsa. Allah onu da kolay etsin size. Estaizu billah fe emmâ menû ûtiye kitâbu bi yemînî فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Her kime amel defteri sağ elinden verilirse hesabı çok kolay görülecek. Çok kolay görülecek şu demektir. Hadis-i şerifte var. Yani مَنْ نُقِشَ حِسَابَ هَلَكْ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ. Hesaba çekilene mutlaka azap olur. Ayşe anamız buyurdu ki bu ayeti okudu. Dedi ya Resulallah, Mevla buyuruyor ki defteri sağ elinden verilen hesabı kolay geçecek. Sen de buyuruyorsun hesaba çekilen mutlaka azap edilecek. Yani anlamak için sordu Ayşe anamız. İyi ki sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki leysedaki o seni anladığın gibi değil. İnnemâ dâkil arz. o kolay hesaba çekilir demek sağ elinden defterini alanın, ona gösteriliyor. Bak bunları bunları yapmışsın. Böyle niye yaptın, neden yaptın, nasıl yaptın, niçin yaptın, gel bakalım. Öyle denirse yandın. Mutlaka sonu azap gözüküyor. E kolay hesaptan kasıt ne? Kolay hesap neden, niçin değil. Kolay hesap arzdır buyurdu. Arzdır ne demek? Gösterim, sunum, sunum. Yani diyecekler ki bak namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun, teravih kılmışsın, görüyor musun? Maşallah diyecekler sana. Hiç seni şeye sokmayacaklar zora. O zaman işte sağ elinden verilenler hesabı kolay getirilecekler. Onlarda demek ki teftiş yok. İşte onun için bu gece teravih kılan sağ elinden alara çok önem geliyor. İş dönüyor, dolaşıyor, birbirine ekleniyor. Yani bu gecenin teravihine önem verelim, değer verelim. Hep makbul dualarımız hakkımız var, onu da okuyacağım şimdi. Sağ elinden verilme meselesini temin edecek. Birçok faziletli amellerde bu müjde var. Ama bu gecenin teravihinde özellikle var. Bir daha 24. gece, bir daha seneye kadar da yok. Varsa da biz var mıyız? Bir daha sene. Onun için biz bunu ganimet bilelim. Defteri sağ elinden alabilmek için. Yoksa yandık. Çünkü sağ elinden alamayan soldan alırsa cehenneme gidiyor kesin. Ve mâmen ucce kitâbı bi şimâli. Feyekûlü yâ leyteni ile mutte kitâbiye. Keşke bu kitle defter bana verilmeyeydi diyecek. Yâ leyte hakânetil kâdıya. Keşke ölüm benim işimi bitireydi, bir daha dirilmeyeydim diyecek. Soldan alırsa. Sağdan almayan nereden alacak abi? Mâ ağne annî mâliye. Heleke annî sultaniye. Malım beni kurtaramadı. Gücüm, itibarım, saltanatım, devletim vardı. Dünyada işte makam, mevki, bürokrat bilmem ne neydiyse yani. Saltanatım elimden gitti diyecek. E şimdi defteri sağ elden almak ne kadar mühimmiş, anladın mı? Alamadın mı? Durumun en aşağı bu. Zaten ve emmâmen ütü kitabı ve râ zahri fe sevfeli usubura. Sırtının arkasından verilirse bu da üçüncü bir şekil. Bu hepten ölüm neredesin diye bağıracak, çağıracak. Helak olacak. Onun için akıllı olalım, uslu olalım. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te kazançlar dağıtılıyor, ganimetler saçılmış her tarafa. Her gecesinde ayrı faziletler, meziyetler. Niye biz mahrum olalım arkadaşlar? Bir dizi için, bir sinema için, evde oturup da çekirdek çitlemek için değer mi ya? Cemaate gitmiyorsun teraviye ya. Mutlaka defteri sağ elinden almak lazım. Bunda ne yok? Bunda lüksümüz yok. Alamadın mı cehenneme? Yani lüksümüz mecbur alacağız. Ve kâne lev erba'un ve aşrûne daveten müstecâveten. Bu da acayip bir müjdedir. Yani 24. gece teravih namazı kılan kişiye 24 tane %100 kabul, makbul dua hakkı verilmiş. 24 tane. Neden? 24. gece ya. Gerideki gecelere göre hiçbirinde bu müjde yok. Bazı hanım kardeşlerimiz uyanıklar. Geçen seneden beri bunu unutmamışlar. Bu geceyi bekliyorlarmış. 24 dua kullanacağız diyorlar. Ya 24 dua. Ben dedim size ki 24 tane teravih bitirdikten sonra kabul hakkınız var. Nasıl yapın? Ben size söylüyorum. Mutlaka her iki dua salavat arasında kalsın. Salavat arasında kalmayan dualar Allah'tan mahcuptur. Perdeli, hicaplıdır. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kullu dual mahcubun anillahi teala. Hatta yusalli ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ali Muhammed'de var. Bana ve ehli beytime salavat edilmedikçe bütün dualar Allah'tan perdelidir. Allah'la arasında engel olur. Salavat okunursa dua işleme girer. Onun için 24 dua hakkınız var. Ne yapın abi? Hemen namazı bitir selam. Ama dünya kelam konuşmayın. Çok dırdır yapıyorsunuz. Camide de başlıyorsunuz. Biter bitmez başlıyorsunuz. O sonra sular getiriyorlar size hava sıcak diye. Hemen su içmeye falan başlıyorsunuz. Namaz aralarında içmemek lazım. Namaz aralarında dünya kelamı konuşmamak lazım. Çünkü teravih aralarında falan bu lahva girer. Lahiv yani günah değil ama dünya işi. O zaman ne oluyor? Namazın mertebesi düşüyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Salatun ala ithri salati la lahve beynehuma kitabun fi illiyyi. Bir namazın ardında bir ikinciyi kılarsan işte kuşluk, işrak, evvabin 6 rekat peş peşe, teheccüd işte 12 rekat peş peşe veya neyse 4 rekat 6 rekat ne kılıyorduysan. Eğer ara vermeden arada lahiv yoksa, lahiv ne demek? Arada oturdun 10 kere Subhanallah dedin. Bu lahiv değil. Bir cüz Kur'an okudun. Bu lahiv değil. Bunlara mani var mı? Yok. Bunlar ibadet. Yani namaz aralarında mesela Mekke ehli tavafta ne yapıyorlarmış? Her dört teravihte dört rekat bitince bir tavaf yapıyorlarmış. Tavaftan sonra teravihe devam ediyorlar. Arada tavaftan sonra tavaf namazı girer vacip. O iki rekatı da kılıyorlarmış demek ki. Yeniden teravihe başlıyorlarmış. Mesela altıncı ikiliye. Demek ki lagiv yoksa namaza ara verebilir. Çünkü zaten teravih, tervihaden geliyor. Terviha rahatlamak demek. Her dört rekatta bir dört rekat kılacak kadar oturmak lazım. Esas sünnet. Otururken de kimi zikrediyor, kimi arada nafile namaz kılıyor kalkıyor, kimi kazasını kılıyor. Esas sünneti teravihin bu. Ama tabii Kabe'de de bu yapılmıyor. Mekke Medine'de de yapılmıyor. Mesela sünnete uyulmuyor zaten orada. Yani hemen hem teravih hatimle kılıyorlar hem o kadar uzun kılıyorlar. Arada da hemen selam verirken adam öbür tarafa selam verirken imam. Orada şişko imamlar da var. Nasıl da kalkıyorlar zıplıyorlar ben anlamadım. Birden Allah-u Ekber diyor. Ben de şaşırıyorum. La bu adam nasıl kalktı diyorum. Namazın selamını ayaktan mı verdi yoksa diyorum. Çünkü biz de hızlı kalkıyoruz adamı seyir. Halbuki o arada terviha var mesela dörtte bir. Hani bizde yine bir Allah'ıma salli bir şeyler Osmanlı'dan kalma bir dinlenme şeyi var. Onlarda hiçbir şey yok. Doğru bir şey diyor falan. Sünnete muhaliftir. Çünkü Medine ehli de arada nafile kılarlar. Mekke ehli arada tavaf yaparlar. Dörtte bir. Yani her dörtte bir. Bundan dolayı efendim ama teravih kılana 24 makbul dua olduğu için bu duaları ben diyorum ki size teravih sonuna bırakın. Yani teravih bitmemiş ya çünkü. Aralarda dua hakkı kullanmazsın. Zaten imamlar sizi beklemez. Tekbiri kaçırırsınız. İftidat tekbirini. Sonunda ne yapmayın? Lagiv yapmayın. Arada da yapmayın. Teravih aralarında birine bir laf söylemeyin. Telefonda mesaja bakıp bir mesaj geri dönmeyin. Dünya kelamış konuşmayın. Su falan içmeyin. Bunu yaparsanız lagiv olur. Yani lagiv boş iş. Dünya işi. Ne olmaz? İlliyine kaydolmaz. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? İki namaz arasında eğer boş iş yapılmadan hemen öbür namaza durulursa ama ne dedim? Dua tesbihe mani değil. Onlar lagiv değil. Öyle olursa ne olur? O defter yani o amel o namaz yazılır. Nereye? İlliyine. İlliyunu kaç defadır anlatıyoruz. Ve ma adrake ma illiyun kitabun merkum yeşhedül mukarrabun. Yüce bir divandır, dosyadır. En yakın Allah'a manen yakın edilmiş melekler Hazreti Cibril gibi en yüce melekler o dosyanın yanında duruyorlar. Onların makamında ki Hazreti Cibrillerin makamındaki büyük dosyaya senin o namazın kayda geçer. Ama iki rekat kıldın. Arada bir ne haber dedin. Bir daha iki rekat kıldın. O dosyaya geçmez. Namaz reddolunur demiyorum. Ama yüksek bir fazileti kaçırır. Bunun için siz de aralarında lagif yapmayın. Sonunda da lagif yapmayın. Ve sonunda da dünya kelamı kimseyle konuşmadan camiden çıkarken mutlaka konuşursunuz. Camiden çıkmadan hanımlar da seccadelerinde hemen ne yapın? Efendim 24 dua hakkınızı kullanın. Ama hoca benim 24 tane isteyeceğim. Ben 24 de yetmez, 244 de yetmez. Benim çok var. Ama sizin ne kadar var bilmiyorum. Ya çok var. 24 fazla geldiyse birini Suriye'nin kurtuluşuna kullanın. Birini Filistin'in kurtuluşuna kullanın. Birini Yemen'deki Ehl-i Sünnet'in kurtuluşuna kullanın. Birini Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için kullanın. Birini işte Bukhara'da, şurada, burada, birçok memlekette efendim hapislerde bulunan Ehl-i Sünnet Müslüman, mazlum esir kardeşlerimiz var. Bunların hapislerden kurtulması için kullanın. Kullanın da kullanın. Ben size dolu dua sayarım. Mesela birini de bana kullanın. Birini değil, fazla geliyorsa 4-5'ini de bana kullanabilirsiniz. Sohbetlerin her eve, her ocağa girmesi niyetiyle kullanın. Allah'ın tesir yaratması, herkesin bu yola dönmesi için kullanın. Ehl-i Sünnet Mustafa İslamoğlu'nun efendim bidat ehlinin, Şia'nın itibar görmemesi için kullanın. Mehmet Okuyan'ın işte bu batıl görüşlerini yayamaması için kullanın. Aziz Bayındır'ın bu milleti saptıramaması için kullanın. Bunların Allah itibarını alsın. Bunların Allah Teala konuşmaların seslerini Allah durdursun. Ne var? Kötü mü konuşuyorum? Milleti gavur ediyorlar. Kader inkar ettirdiler. Amentü inkar ettirdiler. Ben ne diyeyim daha? Ben nefsim için konuşmuyorum ki bir şey. Bayağı bir dua ısmarladık size ha bu gece. Siparişler çok. Ondan sonra karınıza kullanın. Uşağınıza, kuşağınıza kullanın. Araba istiyorsun, ev istiyorsun. Allah'tan ne istersen ver. Allah zengin. Veselullah min fazli. İsteyin benim fazl-ı keremden Allah buyuruyor. Mevla istemeyene kızar. Herkes isteyene kızar. Allahu yaghdabu in terakte sualehu ve buneyya deme hine yuselü yaghdabu. Allah istemiyor bu kulum bana muhtaç değil mi diye kızar. Ama Adem oğlundan istedin mi bir ikinciye kaç yeredir istiyorsun ya. İkincide üçüncüde patlar. En cömerdi. Mevla iste kulum niye istemiyorsun? Niye istemiyorsun? Her gece isteyin. Hel min salim. Var mı bir şey isteyen? Kimler cehennemden azat olmaz be? Ya? Azat olmanız için neler yapmanız lazım? İstiğfar etmeniz lazım. Beraat almanız için Mevla'ya çok yalvarmanız lazım. Bu gece 24 duanızı kullanırken şöyle yaparsınız. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. En kısasını söylüyorum. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi. Seyyidina da olur. Seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Bizim milletin bildiği en kolay sıga bu. Bir kere salavat okuyun. Ondan sonra dersin ki ya Rab arada üç ya Rahman Rahim'in diyebilirsin. Ya hayyu ve kayyum ya bedi'is semavati vel ardı. Ya zel celal vel ikram. Bu da üç kere denilse çok güzel olur. Ya Rahman Rahim'in üç kere denilse asla rötte olmaz. Dersin ki işte ya Rabbi benim işte çocuğum olmuyor. Bana hayırlı salih bir zürriyet bir çocuk nasip eyle. Mesela bir dua buna kullan. Çocuğun yok ise. Ondan sonra ya Rabbi işte işim yok. Evleneceğim. Ya Rabbi hayırlı eş. Veya çocuğum beni dinlemiyor, namaz kılmıyor. Ya Rabbi çocuğumun ıslahı için namaza başlat. Ya 24 nedir size ya? Sizin gibi, benim gibi dertli adamlar için o kadar meselemiz var ki bizim. Ama ben ekseriyetini ümmet meselelerine tercih ediyorum. Yani ümmetin kurtuluşu ve sohbetlerin tesiri ve insanların hidayete gelmesi. Biz onlara acırsak Allah da bize acır. Onun için bu milletin bu Lale Gül'den bu yapılan bu yayınlara, bu sohbetlere tamamen dönmesi, yönelmesi ve bu sohbetlerinden başka batıl ehlinin, bidat ehlinin laflarına kulak vermemesi için Allah kalpleri Allah'ın yedi kudretinde Celle Celaluhu bir anda düzeltir bu milleti. Bayağı da bir zaten dinlenme var elhamdülillah. Şimdi bir azat olmak lazım. Beraat almak lazım. Evet, bu mübarek geceler işte bitiyor. Artık birkaç gece kaldı. Sayılı günlerin de sayılısı yani bu. Onun için Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif Tirmizi hadis-i şerifinde yani tabii ki rivayetler fazlaca vardır. Bunları cem etmek lazımdır. Gece midir, gün müdür meselesinde azatlılık, beraat ve ahir uytkun minenler zaten sonu cehennemden beraattır. Azat mevsimindeyiz. Yani son 10 gün itibariyle. Ya mu'tikar rikab. 100 kere okuyoruz onu her gün. Efendim. Ama bu hadis-i şerif Tirmizi'de de geçiyor. Yani İbn-i Mace'de var, İbn-i Huzeyme'de var. Ve lillahi utekâhu minen nâr ve zâlke külle leyle. Yani Ramazan ayı hakkındaki hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre ravisidir. Radıyallahu teâlâ an. Allah-u Teâlâ'nın Ramazan ayında cehennemden azat ettiği, beraat verdiği kişiler var. Bu ne zamandır diyor? Külle leyle. Her gece. Buradan anlaşılıyor ki gecedir. Yani cehennemden azatlık alacağımız son 10 günler ve gecelerin de hangi dakikalarında bunu kollayalım, kovalayalım, istiğfarı artıralım, beraat isteyelim, cennet isteyelim, cehennemden sığınalım deyince gece. Peki bu hadis-i şeriflere göre geceden sonra yine şeyde de var. Yani iftar olması meselesi yine İbn-i Mace'de ve Ahmed bin Hanbel'de geçen hadis-i şerifte de şimdi gecenin hangi dakikaları? Bu da Cabir radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte اِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ اُتَقَى مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَ. Her iftar anında şüphesiz Allah'ın cehennemden azat ettiği, beraat verdiği kulları var. Her iftar anında. Bu da her gecedir. Demek ki iftar anı artık geceye geçmiş oluyor. Ezan okunma anı güneş batma anıdır. Zaten biraz da herhalde battıktan da bir iki dakika paylı oluyor takvimler. Yani gözle gördüğümüze göre battığını görüyoruz. Bir zaman sonra hani ezan oluyor. Demek ki artık geceye geçiyor. Her gecedir diyor beraat. Her gecedir ama Hazreti Cabir hadisinde de ne anladık şimdi? İftar vakti olduğunu anladık. Ramazan'da olduğunu zaten öbür hadiste anladık. Son onunda olduğunu diğer hadiste anladık. Ahiridir diyor. Son onunda oldu. Bu öbür hadiste gece olduğunu anladık. Yaklaşıyoruz şimdi böyle. Hedeften isabet edeceğiz daha. Hadisleri bilmeden ilimsiz ne olur cehaletle. Ondan sonra ne buyurdu? İftar anı buyurdu. Yani şimdi yaklaşıyor. Sizin şimdi Tesbih elinizde mi, zikir dilinizde mi? Sübhanallah ve hamdihi 100 kere okuyan azat olmaz mı ya? Denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa affolur. Müslim hadisi be. Tam güneş batmak üzere şimdi. Ya mübarek oturduğunuz sofraya kaşık lazım, tabak, tuz lazım. Ya bir Sübhanallah ve hamdihi oku be adam ya. 100 kere oku ya. Ondan sonra ya mu'tikadi kab oku. İstiğfara devam et. Buyurun. 4 şeyi çok yapın. 4 hasleti çoğaltın. Dilimizde tüy bitti bu hadis-i şerif, her gün okumak lazım. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Haslatâni turdû nebîmâ rabbekum. Ve haslatâni lâhinâ bikum âlimâ. İkisi zaten onsuz yapamayacağınız zaruri isteğiniz, cennet isteyip cehennemden sığınacaksınız. Şehadeti çok yapın. İstiğfarı çok yapın. E şu saatlerde ne işiniz var mübarek insanlar? Azat var, beraat var. Evet. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرِ مِنْ شَهْ رَمَضَانْ كُلَّ لَيْلَةٍ مُتَكَاوِ مِنَ النَّارِ. Her iftar vakti, Ramazan ayında, her gecenin iftarında cehennemden azatlılar var. سِتُّونَ اَلْفَنْ. Bu hadis 60 bin diyor. 60 bin. Bu tabi Beyhek-i Şuhab-ül İman'da var, Münziri, Hafız Münziri'de var, Terhib'de var. Bu 60 bin diyor. Peki. İbn Abbas radıyallahu teala, şimdi sırayla gelirsek, Hasan radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ ف۪ي كُلِّ لَيْتٍ مِنْ رَمَضَانْ سِتَّ مِيَتِ اَلْفِ عَت۪يكٍ مِنَ النَّارِ. Ramazan'ın her gecesinde efendim 600 bin, fakat burada iftar vakti demiyor ama gece diyor, 600 bin beraatli var. فَيْزَا كَانَ اَخُرُ لَيْلَتِنْ اَعْتَكَ بِعَدَدِ مَنْ مَضَانْ. Onu evvelceki derslerde söyledim. Son gece olunca o 29. gece acayip. Yani 28'i 29'a bağlayan olacak bu sene. 30 olmadığından. O son gece geçmişin tümü kadar bir daha beraat verecek. Ya o gecede de af olmayan kişi kafayı duvara vursun yani. Çünkü burada zaten efendim 600 binden büyük bir rakam çıkıyor. Bununla da kalmıyor. Bu da Beyhek-i Şuhab-ül İman'da var. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen Beyhek-i Şuhab-ül İman'da var, Abdülkadir Geylani Hunye'de var, Tembül Gavri'nin dolu kaynak var. Burada da diyor ki velillah azze ve cel fi kulli yevmin min şer ramazan. Her gün diyor ama indel iftar. Bu da iftarın bir tarafı gün ya. Günün bitişi. Onu baz alıyor. Her iftar anında elfi atiqin minen nari kullum kadis tevcebun nara. Rakam çıktı geldik. 1 milyon kişi cehennemden beraat alacak Ramazan'da. Her gece iftarda. 1 milyon. Ama bunların hepsi nasıl bir adamlar biliyor musun? Zaten cennetlik adamlar değil. Cennetlik adama beraat vermenin gereği yok. Yani cehennemden beraat herkes isteriz ama gereği yok. Bunların hepsi cehennemi hak etmiş. Yani bu geceden evvel ölselerdi, bu iftara kavuşmadan ölselerdi mutlaka cehennem kesinleşmişti. Ama bu iftarda Allah acıyacak, oruçlarına bağışlayacak. 1 milyon her iftarda. Son gece bir o kadar daha, 29 milyon, 29 milyon daha. Cumaları saat başı, ey Allah'ım, bu Ramazan'da da af olmayan daha ne zaman af olacak buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah Teala cümlemizi affı mağfiret eylesin, şu saatte beraatlerimizi ihsan eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.